9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Vandaag is aan de orde Parsha Bechukotai. De lezing uit de Torah is Leviticus hoofdstuk 26 en 27. De lezing uit de profeten is Jeremia 16 vers 19 tot hoofdstuk 17 vers 14. En de lezing uit het Nieuwe Testament, de Brit Chadasha, is 2 Korinthe hoofdstuk 6 vers 14 tot 18. Eerst geef ik u een overzicht van de Parsha Bechukotai. God belooft dat als zijn volk Israël zijn verordeningen houdt, zij welvaart, geluk en vrede zullen ontvangen in het land. Maar hij zal verschrikkingen en straffen en hen in ballingschap sturen met onderdrukking en onheil, wanneer zij niet leven naar het verbond met hem. En de Parsha eindigt met regels voor het bepalen van de waarde van het vrijkopen van mensen, vee of bezit na het afleggen van een gelofte of wijding. Een van de meest prangende vragen die mij vaak worden gesteld is of de Torah niet alleen geldt voor Joden, maar ook voor de niet-Jood. Hierover wordt heel verschillend gedacht. Het Messiaanse Jodendom kent vele facetten. Een hoofdstroom in Israël sluit zich nauw aan bij het Christendom door te zeggen dat de Torah nog niet heeft afgedaan, maar dat naleving ook niet meer nodig is vanwege het verlossingswerk van Yeshua. Een andere stroming, voornamelijk uit de Verenigde Staten, vindt dat de Torah voor iedereen geldig is en niet alleen maar voor de Jood. En dan nog is er de middenweg, die zegt dat de niet-Jood zich niet hoeft te houden aan de Torah, maar dat de Torah wel Gods wil weerspiegelt en dus naleving verdient. Niet uit plicht, maar uit vrije wil. De christelijke traditie verdeelt de wet, de Torah, in 3 delen. De ceremoniële wet, de zedelijke wet en de burgerlijke wet. Vanuit de Bijbel, en dan met name vanuit de brief aan de Hebreeën, kan men dan concluderen dat de ceremoniële wet, waar de offers onder vallen, slechts een schaduw is van een hemelse werkelijkheid en dus in Yeshua vervallen is. En op basis van teksten van Paulus kun je gemakkelijk de conclusie trekken dat de wet gold tot Christus. Daarna is de geest werkzaam en is er vrijheid. Ik stel vragen bij deze indeling in ceremoniële, zedelijke en burgerlijke wetten. Die kun je vanuit de logica en ons denken wel verklaren, maar ik zou liever de Bijbel zelf willen laten spreken. De Bijbel zelf zegt hier namelijk wel iets over. En zo werpt ook Parsha Bechukotai haar licht op dit dilemma. Onze Parsha begint met Im Bechukotai Telechu, wat vertaald wordt met als u in mijn verordeningen wandelt. Opvallend is dat er niet staat als u in mijn Torah wandelt. Hier wordt specifiek gezegd Bechukotai. In dat woord zit het woordje gok en het meervoud chukim. Chukim is een van de onderdelen van de Torah. Een gok wordt vertaald met verordening, maar betekent ook vastgezette tijd of ordening. De betekenis is nauw verwant met 2 andere woorden, namelijk moadim, godsgezette tijden, en chogma, wat wijsheid betekent. Het gaat in deze parsha dus niet om zonder meer het toepassen van wetgeving en verordeningen of regels, maar om wandelen in of leven in Gods orde, Gods wijsheid. En dat heeft niets te maken met wetticisme. We zeiden al dat de chukim een onderdeel zijn van de Torah. Er zijn nog twee onderdelen. We vinden die in Deuteronomium hoofdstuk 4, vers 44 en 45. Daar staat: dit is de Tora die Mozes de Israëlieten voorhield. Dit zijn de getuigenissen, Edot, de verordeningen, Chukim, en de bepalingen, Mishpatim. De Mishpatim zijn morele of ethische bepalingen. Ze zijn altijd duidelijk en de straf op niet-naleving zijn ook duidelijk. Bepalingen over moord, aanranding, stelen, die worden over het algemeen door iedereen erkend. Al zien we ook dat Hitler de Joden simpelweg kon beroven door hun diamanten in beslag te nemen. En vandaag merken wij ook dat het leven niet telt voor de moordzuchtige radicale islam. Dingen die regelrecht ingaan tegen Gods Torah. De Edot zijn getuigenissen. De redenen waarom een Edot wordt gegeven zijn ook altijd bekend. Edot zien wij terug in de feesten en de rituelen die daarbij horen, zoals de offers. Maar ook de middelen die God gaf, zoals de tabernakel, de tempel en het altaar. De Edot moeten getuigen of herinneren aan Gods aanwezigheid, zijn trouw, zijn heiligheid. Het navolgen van Edot zorgen er altijd voor dat wij gesterkt worden in ons geloof en herinnerd worden aan de geestelijke werkelijkheid. De Chukim zijn verordeningen. Zij zijn niet duidelijk. Zij roepen vragen op. De redenen zijn ook niet bekend. Het lijkt van een totaal andere orde te zijn. De Chukim getuigen van een andere chogma, een andere wijsheid die wij niet kennen. Chukim zijn die verordeningen die onverklaarbaar zijn. Zoals het niet eten van varkensvlees, het niet tegelijk dragen van wol en linnen of het strooien van as van de rode vaars in reinigingswater. De redenen zijn alleen duidelijk en bekend bij de gever van deze verordeningen, namelijk God zelf. Van de koshere voorschriften is bijvoorbeeld altijd gezegd dat het gegeven is voor een gezond leven. En vaak zal dat zeker zo zijn, maar de Bijbel zelf schaart ze onder de Chukim, de wijsheid van God. De Edot, de offers en de feesten worden door christenen niet of slechts ten dele gehanteerd, terwijl de waterdoop en de maaltijd van de Heer ook duidelijke voorbeelden zijn van Edot. En over de Mishpatim is eigenlijk geen discussie. Die aanvaardt iedereen. Het is duidelijk dat men moeite heeft met de Chukim. Vaak wordt verwezen naar de Heilige Geest die vrijheid heeft gebracht. En men heeft het dan over niet de wet van buiten, maar de wil van binnen. De Geest moet dan duidelijk maken wat wel en wat niet van toepassing is. In de praktijk komt het er echter op neer dat men de Geest gebruikt als een excuus om vooral niks met de Torah te maken te willen hebben. En men doet elke zinspeling op de Torah af als wetticisme. Is dat wel terecht? Ik neem u even mee naar Ezechiël hoofdstuk 11, de versen 19 en 20. Daar staat: ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven. Zodat, een heel belangrijk woordje, zodat zij mijn verordeningen, Chukim, en mijn bepalingen, Mishpatim, in acht nemen en die houden. Ook Ezechiël 36, vers 27 spreekt zo. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen, Chukim, wandelt en dat u mijn bepalingen, Mishpatim, in acht neemt en ze houdt. En ook de bekende tekst uit Jeremia 31, vers 33 spreekt: ik zal mijn Torah in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Wat uit deze teksten overduidelijk blijkt is dat de Geest ervoor zorgt dat de hele Torah in het binnenste komt en ervoor zorgt dat mensen naar de Torah gaan handelen. Met andere woorden, de Geest gaat nooit in tegen de Torah. Je kunt dus nooit met een beroep op de Heilige Geest tegen de Torah ingaan. Wat wel duidelijk blijkt uit bijvoorbeeld 2 Korinthe 3, vers 14 tot 17, is dat de bedoeling van de Torah pas duidelijk kan worden als men zich bekeert tot Yeshua. Er ligt, om met Paulus' woorden te spreken, een bedekking op het voorlezen van de Torah. Maar wanneer het zich bekeert tot de Heer, wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is geest, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Maar die vrijheid mag niet worden gebruikt om tegen de Torah in te gaan. Terugkomend op de vraag of de niet-Jood zich ook aan de Torah zou moeten houden, zou ik als volgt willen antwoorden. De Torah is aan Israël gegeven als een priestervolk, een voorbeeldvolk voor de hele wereld. Hun is de Torah van God toevertrouwd. De gelovigen uit de heidenvolken die door het geloof in Yeshua als Messias en door de Heilige Geest verbonden zijn met Israël, zullen ook een groot verlangen moeten ervaren naar de getuigenissen, de Edot, de ordeningen, de Chukim en de bepalingen, de Mishpatim, kortom, naar de Torah van God. Maar er is meer, maar dat in het tweede deel. Als de geest van God werkt in ons binnenste en zijn Torah in de harten schrijft, zullen wij van binnenuit willen leven. De Bijbel zegt te lechu, wandelen, naar zijn edot, chukim en mishpatim. Duidelijk is ook dat door de bekering tot Yeshua als Messias er een nieuw licht komt op de Torah. Yeshua kwam om de Torah tot volle betekenis te brengen. Maar er is meer. In Parsha Behar, dat is Leviticus hoofdstuk 25 vers 2, spreekt de Heer: Ki tavo el haaretz asher ani natan lakem. Wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal. Dat betekent dat de laatste hoofdstukken van Leviticus duidelijke verbinding leggen met haaretz, het land Israël. De Torah is dus ten diepste bedoeld om toe te passen in combinatie met het land Israël. Dit zal ons moeten behoeden voor elke waarheidsclaim over het toepassen van de Torah in het leven buiten het land Israël. De Torah komt pas ten volle tot zijn recht in het land Israël. Maar dat geldt alleen voor de Israëlieten. Voor de vijanden van Israël zal het geen winst opleveren. Zelfs niet in het land Israël. Een sleutelvers hiervoor is hoofdstuk 26 vers 32. Daar staat: Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin zijn gaan wonen, zich erover zullen ontzetten. Het land Israël is sinds de verwoesting van de Tweede Tempel overlopen en overspoeld door andere volken, zoals de Byzantijnen, het Islamitisch Arabisch Kalifaat, het Turks-Ottomaanse Rijk en ook Engeland. In het midden van de 19e eeuw schreef Mark Twain over dat land dat het er desolaat bij lag. We merken dat het land Israël pas goed tot bloei kan komen als het volk Israël zelf in het land is. Of zoals rabbijn Shlomo Riskin zegt, het land Israël geeft alleen respons op het volk Israël. Welke respons geeft het land op de aanwezigheid van het volk Israël? Dat is afhankelijk hoe het volk Israël handelt. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is hoofdstuk 26 vers 3, Im begukotai telegu, als u in mijn verordeningen wandelt. En in hoofdstuk 26 vers 15 het tweede, Im begukotai timasu, als u mijn verordeningen verwerpt. En het sleutelwoordje is natuurlijk als. Als Israël wandelt naar de Torah, dan belooft God regen, vruchtbaarheid, opbrengst, onbezorgdheid, vrede. Hij zal in hun midden wonen en wandelen. Hij zal Immanuel zijn, God met ons. Dat is een messiaans perspectief die hier wordt beloofd. God geeft door gehoorzaamheid aan de Torah binnen de grenzen van het land Israël positieve respons. Veel christenen denken nog steeds dat naleving van de Torah het verdienen is van redding. Je eigen behoud willen bewerken door je aan de wetten te houden. Dat is gezien deze parsha een volkomen verkeerd beeld. God belooft regen, vruchtbaarheid en shalom in het hier en nu. En het gaat over het rijpen van oogsten, eten van brood en een onbezorgd leven. En niet over eeuwig behoud en zondeloos leven. Wat verder opvalt is dat Israël hier als natie wordt aangesproken. De aarde zal opbrengst en vrede voortbrengen als Israël als natie in het land woont. Het niet naleven en het niet wandelen volgens de Torah in het land, maar ook buiten het land, zal voor Israël ook gevolgen hebben. En dan volgt de zogenoemde Togega, de opsomming van ellende en horror die zal volgen op het niet naleven van de Torah. De Togega geeft een steeds hogere trap van ellende. Het begint in het land Israël, in vers 16. Verschrikkingen, tering, koorts en geen opbrengst, overheersing door de vijand en angst op achtervolging. Als er geen bekering volgt, is er vers 18, geen opbrengst, geen vrucht aan bomen, met andere woorden, hongersnood. En daarom is hongersnood in de Bijbel ook altijd een symptoom van geestelijke armoede. En als er dan nog geen bekering volgt, dan heb je vers 21, de aanvallen door de wilde dieren op kinderen en vee. En bij geen bekering volgt op het voorgaande nog vers 23, oorlog en overheersing door de vijand en hongersnood. En tot slot zal Gods grimmigheid blijken door vers 27, grote hongersnood waarbij zelfs mensenvlees gegeten zal worden en begraven er niet meer bij is. Het wordt lichaam op lichaam geworpen. God zal van hen walgen, steden in puin liggen en de tempel verwoest worden en het land zal tot een woestenij worden. Daarna zullen zij in ballingschap worden weggevoerd en alleen angst zal overblijven. Ze zullen omkomen onder de heidenvolken en Israël zal dan uiteindelijk wegkwijnen. Het is verschrikkelijk wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de Tora in het land en daarbuiten. Nog erger is dat we bij het lezen de geschiedenis van Gods volk aan ons voorbij zien trekken. De onrust in het land, ook vandaag de dag, is te wijten aan het niet naleven als natie van Gods Tora. Als wij bidden om shalom voor Jeruzalem vandaag, dan zal het gevolg moeten zijn dat Israël als natie terugkeert en verlangt naar Gods Tora. Verschrikkelijk zijn ook de gevolgen voor Israël in ballingschap. We weten van de 6 miljoen omgekomen Joden tijdens de Wereldoorlog 2, waar lijk op lijk werd gestapeld in de concentratiekampen. Letterlijker kon de Tora, volgens Pasja Begoekotai, niet in praktijk worden gebracht. De meest hoopvolle versen van Begoekotai staan in vers 44 en 45. Wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan zal ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en mijn verbond met hen te verbreken. Want ik ben de Heer hun God. Ik zal ter wille van hen denken aan het verbond met de voorouders die ik voor de ogen van de heidenvolken uit het land Egypte geleid heb, om hun tot een God te zijn. Ik ben de Heer. We horen hier ook Romeinen 11 vers 1 resoneren. Heeft God zijn volk dan verstoten? Volstrekt niet. God kan zijn volk niet verstoten. Want Jeremia 31 zegt ook, als deze goekiem, en daarmee worden zon, maan en sterren, dag en nacht bedoeld, als deze goekiem ooit zouden wijken, dan zou ik het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn. De Tora, de profeten en het Nieuwe Testament zijn duidelijk en geven dezelfde boodschap. Dit moet die kerken tot nadenken stemmen die denken dat Israël na het kruis geen rol van betekenis meer heeft. 2000 jaar vervangingstheologie is de grootste dwaling van de kerk. Daarom moest er een vervolg komen op de concentratiekampen. Gods naam is in het geding. Hij zelf zorgde voor terugkeer, voor nieuwe voorspoed, voor een vruchtbaar land. Het land ziet uit naar de komst van de Messias, waardoor er naast welvaart en voorspoed ook weer rust en shalom zal zijn. Thank you. We hebben nu gezien dat de Tora niet één wet is, maar dat het Gods wijsheid en orde, chukim, bevat over wat rein en onrein is. En ook getuigenissen, edot, die wijzen op Gods aanwezigheid en vergevingsgezindheid en zijn plan voor deze wereld in de offers en de feesten van zijn kalender. En ook op moreel gebied bevat de Torah bepalingen, mishpatim, over hoe we dienen om te gaan met de mensen om ons heen, met dieren en goederen. Kortom, de Torah is Gods onderwijzing hoe mensen dienen te leven. Het toepassen van de Torah in het leven geeft wijsheid en inzicht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119 is één grote lofzang op de Torah. Deze psalm is gecomponeerd op de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. En elke letter kent 8 verzen. 8 is het getal van de Messias. En de Messias is het alfabet, de Alpha en de Omega, de Alef en de Taf. Heel de Torah wijst dus heen naar de Messias. Maar we kunnen ons ook blind staren op de Torah, alsof er daarnaast niks anders meer is. Gods woord bevat echter ook de boodschap van de profeten. Die zijn steeds bezig om Gods volk op te roepen terug te keren tot de Torah. Om zijn woord weer te doen, toe te passen in het leven. En ook hebben wij de geschriften zoals de geschiedenissen van Rut en Daniel en ook de wijsheden van David en Salomo in Psalmen, Prediker en Hooglied. En ook de verkondigingen van Yeshua en de uitwerking daarvan zijn opgetekend en opgenomen in de Bijbel. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon, zegt Hebreeën 1 vers 1. Wie gelooft in Yeshua als Messias, gaat door de werking van de Heilige Geest steeds meer begrijpen wat Gods bedoeling is. Waarmee houden wij ons pad zuiver? Als wij dat bewaren overeenkomstig uw woord, zegt Psalm 119 vers 9. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig, vers 11. Dat is het doel van heel de Bijbel, zijn woord bergen in ons hart, zodat wij niet zondigen. Maar door de zonde lijkt het wel alsof er een deken ligt op de werkelijke betekenis. We begrijpen het vaak gewoon niet. Dan zien we de Torah als een tuchtmeester die ons onderweg steeds slaat en straft voor de fouten die wij maken. En de enige neiging die we dan hebben is ons afweren van de Torah. En ook is het niet zo dat de boodschap van Yeshua afwijkt van de boodschap van de Torah. Dat Yeshua ons een hele andere of nieuwe weg zou wijzen of er een andere invulling aan zou geven. Er is geen tekst in de hele Bijbel te vinden waar Yeshua een andere boodschap brengt dan die van de Torah of de profeten en de geschriften. De hele Hebreeuwse Bijbel dus. Yeshua kwam niet om de Torah en de profeten te ontbinden of af te schaffen. Hij kwam om ze te vervullen, staat in Matteüs 5 vers 17. En vervullen betekent niet terzijde schuiven, maar tot volle betekenis te laten komen. Wie de boodschap van de Torah ziet als weerspiegeling van Gods wijsheid, dat betekenis geeft aan het leven, ziet dat Yeshua precies dat in praktijk brengt. Die ontdekt dat heel de Torah eigenlijk de boodschap van redding, verlossing en bevrijding bevat, om los te komen van de angstige en beklemmende greep van Hasatan. Het is een uitnodiging om te leven volgens Gods plan. Wie dan de geringste van deze geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk van de Hemelen, zegt Yeshua zelf. Moet een Jood en een niet-Jood zich houden aan de Torah? Dat was de vraag waarmee we deze uitzending zijn begonnen. En het antwoord luidt, nee, dat hoeft niet. U mag. U heeft de vrije keuze te leven naar Gods hele woord. Het is im begukotai telechu, als u wandelt in mijn wijze orde. Er rust zegen op het leven naar Gods hele woord. Zo laat onze parsha duidelijk zien. Maar die zegen is ook verbonden met het land Israël. We moeten dus niet elkaar gaan bestrijden over de toepassing van de Torah, terwijl we niet in Israël wonen. De zegeningen hebben een messiaans karakter. Dat betekent dat de werkelijke invulling van de zegeningen er zullen zijn als de messiaanse tijd is aangebroken. En wat zien we daar naar uit? Heel de schepping zucht op het openbaar worden van de Zoon van God. De lezing uit de Brit Galatia, het Nieuwe Testament, is uit 2 Korinthe 6, vers 14 tot 18. Daar wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeente, als tempel van God, en de afgoden. Daar wordt gezegd, wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? Wetteloosheid is toraloosheid. En gerechtigheid is het kenmerk van de Tora. Impliciet zegt Paulus hier dat de gemeente als tempel van God verbonden is met de Tora, het woord van God. Hij wil in hun midden wonen en onder hen wandelen, Immanuel zijn. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom moeten wij in de gemeente ons afzijdig houden van afgoderij en wetteloosheid. Dat is toraloosheid. En het onreine niet aanraken. Dan zal ik u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Shabbat shalom. Yeshua bechol libi yotze lehidamot yoter rak lidmuto bechol mila maba vechavanat alef bechol machshava elav lehidamot yedmut Yeshua bechol libi yotze lehidamot כל כישרונות ידי אני אך לפני פודי בכל פועלי אליו להידמות להידמות רק לישוע להידמות לבן

God of Israel. Hey! So let the nations sing and praise Him, and Israel will say Amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will say Amen. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say Amen. Sing all you nations, hallelujah. Elohim Israel Adonai, blessed is the Lord. Baruch Adonai, Elohim Israel Adonai, blessed is the Lord. Min ha'olam, v'ad ha'olam, praise His name forever and again. Min ha'olam, v'ad ha'olam, blessed is the Lord, the God of Israel. Praise Him, and Israel will say Amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will say Amen. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say Amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will say Amen. And Israel. Ha'olam, praise His name forever and again. Min ha'olam, v'ad ha'olam, blessed is the Lord, the God of Israel. Hey! So let the nations sing and praise Him, and Israel will say Amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel. Hallelujah, and Israel will say Amen. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord. Oh, He breathes love into my soul, a soft and soothing breeze. When mornings turn to dancing and my spirit is set free. More precious than a diamond and much brighter than a star. When enemies surround me, my God will not be far. His people are anointed even in the darkest hour. He is ever faithful and there's no end to his power. He will come down through the clouds for all the world to see. We are pure before him comes. His love has made us clean. In the eye of the storm, we will not be afraid. Almighty God will save us, so let's dance and give him praise. As our eyes gaze to the heavens, with our hands raised to the sky, pour down your spirit blessing. You are is his love for you and me. He gifted us his spirit so his peace could live inside. We'll reign with him forever, for he sees us as his bride. In the eye of the storm, we will not be afraid. Almighty God will save us, so let's dance and give him praise. As our eyes gaze to the God's night be all you see. Let the rain become a rainbow and fulfill your destiny. In the eye of the storm, we will not be afraid. Almighty God will save us, so let's dance and give him praise. As our eyes gaze to the heavens, with our hands raised to the sky, pour down your spirit, bless. Pour down. Radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC.